No pauzei, oferind o stare de bine pe timpul zilei și un somn liniștit pe timpul nopții. Climenum, împotriva simptomelor menopauzei. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Bună ziua! Cash sau card? Visa! Iarna aceasta, convinge-i pe ei tăi să plătească cu cardul Visa și poți câștiga mai mult. Tu, 500 de euro în fiecare zi, iar cei care nu au mai plătit anul acesta cu Visa pot câștiga 10.000 de euro. Încă un motiv să plătești cu Visa. Promoție valabilă până la 31 decembrie 2017. Detalii pe visa.ro. Este incredibil ce putere de autoconvingere avem, că o oră de stat în trafic nu e atât de mult, că o cafea de 13 lei nu e atât de scumpă, că atunci când scuip sânge în timpul periajului dentar, nu e o tragedie. Dar nu e normal să-ți sângereze gingiile atunci când te speli pe dinți. Dacă ignori această problemă, poți ajunge să ai respirație urât-mirositoare, retracție gingivală și, în final, chiar îți poți pierde dinții. Soluția e simplă. Folosește pasta de dinți Parodontax pentru a-ți păstra gingiile sănătoase și dinții puternici. Parodontax ajută la oprirea și prevenirea sângerărilor gingivale. Europa FM, e ora 13. Ior Guianu și vă prezintă știrile Europa FM. Bine v-am regăsit, ordonanța 13 n-a murit, ministrul justiției se ambiționează dacă modificările pregătite de PSD, ALDE, UDMR la codurile penal și de procedură penală nu vor trece de Parlament, guvernul va emite o ordonanță de urgență. Dacă legea nu va trece de a fi adoptată de Parlament, guvernul este îndreptățit să emite o ordonanță de urgență pentru transpunerea directivei. Protest cu pancarte la Senat azi dimineață, unde se dezbate și urmează să fie votat statutul magistraților. Opoziția a folosit pancarte când a vorbit senatorul Șerban Nicolae. PMP a părăsit ședința. Parlamentarii răspund în fața legii. Miniștrii răspund în fața legii. Mă rog, în anumite situații ar fi trebuit ca și președintele României să răspundă în fața legii, dar aici mai avem de discutat. Judecătorii din mai multe județe intră în grevă. La Sibiu anunță 4 zile de grevă. Activitatea judecătoriei Deva va fi oprită zilnic pentru o oră până la sfârșitul acestui an. Dacă vreți să faceți dragoste cu infractorii, duceți-vă acolo, în celulă. În plenul Senatului a venit mușerilă la PSD. Veniți să vă luați cadou. Și într-o seară de luni, oricum le plac lucrurile făcute pe seară, o să adoptăm această lege. Iar protestul inedit din fața sediului PSD Sibiu, unde partidul a tăiat curentul, este urmat de altele. Flashmob azi la PSD Arad, urmează Timișoara. Am dorit ca să trăim într-un stat de drept și am dorit ca să sprijinim o justiție independentă. Prognoza meteo pentru început. La această oră cad precipitații mixte pe arii restrânse în sudul țării. Astăzi vor mai fi ninsori slabe pe alocuri în centru și în sud. Vântul se întețește în nordul Moldovei, Carpații de Curbură și Delta Dunării. Temperaturile maxime vor fi între minus 3 și 5 grade. În București, acum 3 grade, maxima va fi în jur de 4 și vor mai fi posibile precipitații slabe sub formă de lapoviță și ninsoare. Ascultați știrile Europa FM. A fost informația acestei dimineți. Ministrul Justiției s-a ambiționat dacă modificările pregătite de PSD, ALDE, UDMR, codurilor penal și de procedură penală nu vor trece de Parlament, guvernul va emite o ordonanță de urgență în acest sens. Tudorel Toader, în cadrul ședinței Comisiei Parlamentare care dezbate aceste modificări. Dacă legea nu va trece de a fi adoptată de Parlament și nu va fi promulgată, publicată în Monitor încât să producă efecte juridice, guvernul este îndreptățit să emită o ordonanță de urgență pentru transpunerea directivei și avem o bogată jurisprudență a Curții Constituționale prin care se spune da, se justifică urgența pentru adoptarea unei ordonanțe de urgență în vederea transpunerii unei directive la termen. Deși e acuzat că pregătește înainte de Crăciun cadouri în lanț pentru infractori și pentru politicienii corupți, Tudorel Toader a explicat că noua ordonanță nu ar fi chiar ca ordonanța 13 și că nu se teme de proteste. Sunt lucruri absolut, dar absolut diferite. Una e să modifici conținutul codului penal și sau de procedură penală ca act de legiferare a voinței legiuitorului național și alta este când transpui o directivă cu marja de apreciere cu specificul național păstrând parametrii de reglementare. Sunt absolut diferite și nu le puteți compara. La scurtă vreme, după aceste declarații, de la Palatul Victoria a venit semnalul neoficial deocamdată că premierul Mihai Tudose nu ar agrea modificarea codului penal prin ordonanță de urgență. Între altele, sunt amendamente la codurile penal și de procedură penală care prevăd ca politicienii și funcționarii corupți să nu mai poată fi arestați preventiv, iar cei care fac mărturii mincinoase la audieri să nu mai fie trași la răspundere. Din Comisia Specială pentru Legile Justiției, șeful Florin Iordache face un pas înapoi și spune că nu toate amendamentele controversate propuse de putere vor fi și adoptate. Sunt foarte multe amendamente care au creat o anumită tensiune, care nu au fost suficient prezentate, dar în același timp nu toate amendamentele, o să vedeți, vor fi susținute sau vor fi adoptate în forma prezentată. Deci, nu puteam cenzura nici eu, nici liderul de grup, inițiativa parlamentară a unui coleg, dar printr-o dezbatere le putem modifica. Magistrații rămân însă în continuare în gardă. Prezent astăzi la discuții, procurorul șef al DIICOT, Daniel Horodnicianu, a explicat de unde vine îngrijorarea. Dacă vrem să săpăm o gaură în asfalt, nu pot să o sapi cu un cuțit sau cu o linguriță. Da? Trebuie să-mi dai instrumentele necesare. Activitatea DIICOT cu siguranță ar putea fi blocată de un singur element, de lipsa ca mijloc de probă a raportului de constatare tehnico-științifică, fără să le mai mintim pe toate celelalte. De la coduri trecem la pachetul de legi ale justiției, prima dintre ele statutul magistraților. Protest cu pancarte la Senat, unde se dezbate și urmează să fie votat statutul magistraților. În timp ce senatorul PSD Șerban Nicolae susținea un discurs, parlamentarii USR au scos pancarte cu sloganul Toți pentru justiție, pancarte folosite și la ultimele proteste de stradă. Senatorul USR Mihai Goțiu a început să vorbească la portavoce, iar șeful Senatului Călin Popescu-Tăriceanu a încercat să-l oprească. Vă rog să treceți în sală, domnul Goțiu, vă rog să treceți în sală, vă rog să vă supuneți regulilor după care funcționăm, adică regulamentului, și să respectați regulamentul. Nu, văd că citiți altceva. Opoziția a propus scoaterea de pe ordinea de zi a Senatului proiectul de modificare a statutului magistraților, iar liderul Partidului Mișcării Populare, Traian Băsescu, a propus chiar scoaterea proiectelor care vizează legile justiției din actuala sesiune parlamentară. De altfel, parlamentarii Partidului Mișcarea Populară au părăsit sala. De la tribuna Senatului a venit și replica social-democratului Șerban Nicolae. Nu putem legifera după pancarte, nu putem legifera după lozinci, nu putem să ne asumăm responsabilitatea de a face legi căzând pradă populismelor, oportunismelor sau oricăror alte forme de presiune. Respectul față de statutul de deputat sau senator este în primul rând față de cei care ne-au votat. Cei care ne-au votat răspund în fața legii în mod direct. Senatul va da așadar votul final pentru statutul magistraților, prima dintre legile justiției, care a fost deja aprobată de Camera Deputaților. Însă pentru parlamentarii corupți a venit deja Moș Gerilă. Senatul a adoptat ieri modificările aduse legii Agenției Naționale de Integritate. Astfel, parlamentarii aflați în conflict de interese în perioada 2007-2013 scapă de interdicții. Cum a reacționat opoziția, senatorul USR Vlad Alexandrescu și senatorul PNL Daniel Fenechiu? Eu știu că vreți să transformați Senatul într-o cutie poștală a mesajelor dumneavoastră de dragoste către infractori. Dacă vreți să faceți dragoste cu infractorii, duceți-vă acolo, în celulă. Noi o luăm pe repede înainte și într-o seară de luni, oricum ne plac lucrurile făcute pe seară, o să adoptăm această lege. Partidul Național Liberal va vota împotriva acestei legi, nu face altceva decât să jignească românul simplu. Cum le veți explica primarilor dumneavoastră, aleșilor dumneavoastră, locali, consilieri locali și județeni, de ce parlamentarii sunt mai presus decât aleșii publici locali? Senatul este cameră decizională, acum proiectul merge la promulgare la președintele Klaus Iohannis. Senatoarea USR, Florina Presadă și președintele de ședință de ieri de la Senat, socialdemocratul Claudiu Manda. Înțeleg că odată ce am votat prima lege a justiției acum în plenul Senatului, a venit Moș Gerilă la PSD. Sunt senatori care vor beneficia în mod direct de această lege. Veniți să vă luați cadou, că tocmai am votat acum raportul și proiectul de lege. Vă rog staful să oprească microfonul. Stimați colegi, vă rog să ne păstrăm calmul și să nu facem circ. Printre cei care ar fi scăpați de noile modificări aduse legii anii se numără ministrul transporturilor Felix Troie și mai mulți actuali și foști parlamentari. Și trebuie precizat, ieri legea anii nu ar fi trecut de Senat fără voturile UDMR și ale Partidului Mișcarea Populară. Pe acest fond, protestele magistraților continuă. Judecătorii din Sibiu anunță 4 zile de grevă împotriva modificărilor pregătite de Comisia Iordache, iar activitatea judecătoriei Deva va fi oprită zilnic pentru o oră până la sfârșitul acestui an. Ce spune ministrul Justiției despre aceste manifestații? Fără precedent, aflăm de la Ioana Brustur-Căpitan. Activitatea de judecată va fi suspendată la Sibiu de astăzi și până pe 22 decembrie, între orele 11:30 și 12:30, și activitatea judecătoriei Deva va fi oprită zilnic între aceleași ore, însă până la sfârșitul anului. Ce spune ministrul justiției despre protestele magistraților, Tudorel Toader susține că se va documenta să vadă exact dacă magistrații au încălcat prevederile legale. În calitate de cetățeni, magistrații își pot exercita toate drepturile pe care legea ni le conferă. În calitate de magistrați au restricțiile și interdicțiile și incompatibilitățile pe care le prevede Constituția pe de-o parte, pe care le prevăd legile speciale pe de altă parte. Potrivit Constituției, magistrații nu au voie să protesteze decât în anumite situații speciale și sub anumite forme. Tocmai de aceea au ales ca manifestațiile de ieri să fie făcute în tăcere. De partea acestora s-a poziționat Procurorul General al României, Augustin Lazar. Se manifestă foarte decent, nu au făcut nimic ofensator, au arătat că nu le este indiferent faptul că justiția română, că independența justiției române poate fi afectată. Magistrații au luat o atitudine care la nivel european cu precizie înseamnă o lecție anticorupție. Aproape 500 de magistrați din capitală au protestat în tăcere aseară pe treptele Curții de Apel București, iar acțiuni similare au fost organizate și la Constanța, Cluj-Napoca, Brăila, Galați sau Brașov. Cum spuneam, magistrații continuă să riposteze din mai multe județe. Judecătorii din Galați au protestat din nou astăzi. La prânz ei au ieșit în fața Palatului de Justiție. Emma Turcu. Timp de o jumătate de oră, judecătorii din Galați au stat tăcuți în fața Palatului de Justiție, fără robe și fără pancarte. Magistrații gălățeni sunt unanim de acord că noul pachet de legi care le reglementează activitatea aduce atingere gravă independenței justiției. Totodată, judecătorii din Galați dezaprobă modificările pe care legislativul vrea să le adopte vis-a-vis de codul penal și codul de procedură penală. Magistrații judecători susțin că aceste modificări ar afecta semnificativ procesul de justiție și de aflare a adevărului în majoritatea cauzelor penale. Procurorii parchetului de pe lângă Curtea de Apel Galați și cei de la DICOT s-au solidarizat cu magistrații judecători. Procurorii dezaprobă și ei modificările la legile justiției, dar și pe cele de la codurile penale. Din Galați, Emanuela Turcu, Europa FM. Între timp, protestele organizațiilor civile de la Sibiu, care durează de mai bine de o săptămână, sunt exemplu și pentru alte orașe. Un flash mob a fost organizat astăzi în fața sediului PSD din Arad. Am dorit ca să trăim într-un stat de drept unde separația puterilor în stat într-adevăr sunt pe baze reale și am dorit ca să sprijinim o justiție independentă. Protestăm față de modificări care vor să le aducă coaliția PSD-ALDE. Modul în care o fac e complet neprincipial. Cei oameni pentru care s-au inițiat aceste modificări legislative să ia parte la o ședință comemorativă în cadrul unei festivități enorme în Coreea de Nord. Democratura de acolo se aseamănă cu democratura care s-ar putea să fie pe urma adoptării legilor aceste în Parlamentul României. La Sibiu a continuat aseară protestul tăcut din fața sediului PSD. Furnizorul de electricitate a oprit curentul în zonă la solicitarea Partidului Social Democrat, care invocă o manifestație de stradă fără autorizație. Un protest similar a fost organizat ieri și la Timișoara, iar pe Facebook este anunțat și un protest mut și ar urma să aibă loc joi la ora 13 în fața sediului PSD Timiș. Ascultați știrile Europa FM. Suntem în săptămâna cumpărăturilor înainte de sosirea lui Moș Crăciun. Emoțiile cresc de la o zi la alta, mai ales pentru cei mici care așteaptă să vadă ce surprize se află în cadourile de sub brad. Despre fabrica de jucării și spiridușii cei harnici ne vorbește astăzi Iulian Ochi. Au mai rămas 5 zile până vine Moș Crăciun. O poveste spune că Moș Crăciun a făcut prima jucărie din lemn și avea forma unei pisici. Spiridușii au colorat-o pentru a arăta mai bine, iar apoi la fabrică s-au gândit la mai multe modele. La început, toate jucăriile erau confecționate din lemn și reprezentau animale sau diferite obiecte. După un timp au apărut păpușile din cârpe. Încet, încet, spiridușii au făcut și jucării de plastic și astfel fetele au avut păpuși cu păr strălucitor și cărora li se puteau schimba rochile, iar băieții s-au ales cu mașinuțe cu telecomandă. Vremurile au trecut, cadourile s-au schimbat. Sub braz au apărut roboții, dronele sau păpușile vorbitoare. Muncă multă și tehnologie pe măsură așadar, în fabrica lui Moș Crăciun. Sport acum, bună ziua, Tudor Ciurescu.